ต่อนี้ไปพึงพากันตั้งใจให้ดีตั้งใจให้แน่วแน่อย่าส่งใจไปทางอื่นสำรวมเข้ามาภายในกำหนดรู้อยู่ที่รู้คนเราทั้งคนก็มีจิตดวงเดียวเท่านี้แหละเป็นแก่นส่วนร่างกายนั้นประกอบขึ้นด้วยธาตุสี่ดินน้ำไฟลมดินน้ำไฟลมมันไม่เที่ยงไม่ยั่งยืนฉันใดร่างกายก็ไม่เที่ยงเหมือนอย่างนั้นวันนี้เรามาฝึกจิตดวงนี้ให้มันเที่ยงให้มันหนักแน่นสอนจิตดวงนี้ไม่ให้มันยึดถือร่างกายนี้ว่าเป็นตัวเป็นตนเป็นเราเป็นเขามันถึงจะพ้นจากร่างกายอันนี้จึงจะไม่ต้องมาเกิดอาศัยร่างอันนี้ต่อไปอีกถ้าไม่ฝึกไปแล้วก็ไม่พ้นสักทีเลยเนี่ยนะต้องฝึกไปเรื่อยๆผู้ใดรู้ตัวแล้วว่าตนเคยอาศัยร่างอันนี้มานับชาติไม่ถ้วนแล้วที่ล่วงแล้วมาแต่มันก็ยังไม่มีดีอะไรกว่าเก่าเกิดมาชาตินี้ก็มาเสวยสุขเสวยทุกข์อยู่อย่างนี้แหละจิตตรงนี้นะคิดดูให้ดีแล้วเราได้อะไรจากร่างกายอันนี้มาใช้อยู่ในร่างกายอันนี้เราได้อะไรจากร่างกายอันนี้ต้องค้นคว้าหาเมื่อเราค้นไปแล้วก็จะรู้จะเห็นได้ว่าเมื่อมาอาศัยร่างกายอันนี้และไม่ฝึกตนปล่อยให้โมหะความหลงเข้าครอบงำจิตใจมันก็ไม่ได้อะไรเลยได้แต่ทุกข์เท่านั้นเองเพราะว่าบุคคลผู้ปล่อยให้จิตใจหลงมัวมองไม่รู้จริงแล้วก็ไม่ได้สร้างบุญสร้างกุศลอะไรให้เกิดขึ้นแก่จิตใจคนเราเมื่อไม่สร้างบุญกุศลมันก็ไปสร้างบาปไอ้จิตนี่มันจะอยู่เฉยๆไม่ได้เมื่อได้มาใส่ร่างอันนี้แล้วเพราะเหตุปัจจัยมันมีเหตุปัจจัยที่จะทำให้ใช้กายวาจาทำชั่วพูดชั่วก็คือความโลภความโกรธความหลงมันมีเหตุปัจจัยอยู่อย่างนี้ให้เข้าใจเหตุปัจจัยที่จะให้จิตเป็นบุญเป็นกุศลชอบบุญชอบกุศลก็คือความไม่โลภความไม่โกรธความไม่หลงเมื่อจิตไม่โลภไม่โกรธไม่หลงแล้วมันก็เป็นจิตรู้จิตฉลาดจิตไม่ยึดถือร่างกายอันนี้ว่าเป็นตัวเป็นตนจิตโลภคำว่าในที่นี้หมายความว่าโลภส่วนภายในโลภในสิ่งภายนอกโลภภายในก็คืออยากให้ร่างกายนี้มันเที่ยงยั่งยืนอยากให้มันสวยสดครับงดงามอยู่เหมือนเดิมขวนขวายหาอะไรต่ออะไรมาเลี้ยงมัน มาบำรุงมันจะทำบาปก็ไม่ว่ายอมรับบาปเพราะหวงแหนร่างกายอันนี้อยากให้ร่างกายอันนี้อยู่ยั่งยืนนานความหลงความเข้าใจผิดของจิตใจเป็นอย่างนี้แหละแล้ววันนี้ผู้ที่ใช้กายวาจาทำบาปต่างๆนั้นนะก็คือดวงจิตแล้วเมื่อกายวาจาทำชั่วพูดชั่วเข้าไปแล้วผู้ได้รับผลแห่งกรรมชั่วนั้นก็คือดวงจิตนั่นแหละดวงจิตนี่แหละเป็นผู้รับผลแห่งบาปกรรมได้รับทุกข์ทนทรมานอยู่ในนรกบ้างเปรตบ้างอสุรกายบ้างสัตว์เดรัจฉานบ้างบัดนี้ผู้ที่ทำความดีผู้ที่ไม่โลภใช้ให้กายขวนขวายในทานการกุศลต่างๆใช้ให้กายกราบไหว้ซึ่งพระคุณอันประเสริฐคือพระพุทธพระธรรมพระสงฆ์นี่และใช้ให้กายนี่ทำความดีต่างๆใช้ให้วาจานี่พูดดีพูดแต่คำจริงไม่พูดส่อเสียดให้คนอื่นทะเลาะวิวาทกันไม่พูดคำหยาบด่าแช่งซึ่งกันและกันไม่พูดในสิ่งที่ไม่เป็นประโยชน์ก่อนจะพูดอะไรต้องพิจารณาก่อนว่ามันเป็นประโยชน์จึงค่อยพูดไปถ้าไม่เป็นประโยชน์แล้วไม่พูดนี่เมื่อจิตเป็นกุศลนะก็ใช้กายทำแต่ในสิ่งที่เป็นประโยชน์ตนและผู้อื่นใช้วาจาพูดแต่ในสิ่งที่เป็นประโยชน์ตนและผู้อื่นบัดนี้ผลผู้ที่จะรับผลแห่งบุญกุศลอันนั้นก็คือดวงจิตเมื่อทำความดีให้เกิดมีขึ้นจิตใจก็เบิกบานผ่องใสยิ่งถ้าเป็นนักบวชแล้วก็หากไม่ประมาทแล้วยิ่งได้บุญหลายเพราะนักบวชนี่ไม่ได้มัวหมองด้วยการทำมาหาเลี้ยงชีพเรียกว่ามีชีวิตเป็นอยู่กับชาวบ้านผู้มีศรัทธาทั้งหลายสุดแล้วแต่ใครให้อะไรก็บริโภคไปอย่างนั้นเหตุนั้นนักบวชเนี่ยถึงไม่ได้ทำบาปเพราะอาชีพควรพากันภาคภูมิใจตนได้หลุดจากป่วงแห่งมารคือความชั่วร้ายต่างๆมาแล้วมาถือผ้ากาสาวพัดอันเป็นธงชัยของพระอรหันต์นี่แล้วควรภาคภูมิใจถึงแม้ว่ากิเลสจะยังไม่หมดก็ตามเราทำความภาคภูมิใจในการบรรพชาอุปสมบทอันนี้เป็นทุนไว้ก่อนต่อจากนั้นจึงค่อยผ่อนทำความเพียรละมันไปเรื่อยๆเมื่อเราไม่ชอบหมายความว่าเมื่อดวงจิตนี่ไม่ชอบกับกิเลสแล้วกิเลสมันก็มากขึ้นไม่ได้เพราะว่าจิตนี้เป็นผู้สร้างกิเลสขึ้นมาไม่ใช่ใครมาสร้างให้เมื่อจิตไม่สร้างแล้วกิเลสก็ไม่เกิดคิดให้มันเห็นอย่างนี้มันจึงง่ายเข้าเรามาควบคุมเอาจิตดวงเดียวนี้ซะเมื่อควบคุมจิตดวงนี้ได้แล้วกิเลสมันก็ไม่เกิดมันเป็นอย่างนั้นก็ เมื่อกิเลสมันไม่เกิดแล้วจิตใจก็เยือกเย็นสบายจิตใจก็เป็นอุเบกขาเสมอไปไม่ยินดีกับโลกเขาสมมุติว่าดีว่างามไม่ยินร้ายกับโลกที่เขาสมมุติว่าชั่วร้ายเรียกว่าจิตนี้เมื่อฝึกให้ดีแล้วย่อมไม่หวั่นไหวไปตามกระแสของโลกความยินดีความยินร้ายความเสียใจต่างๆนั้นเป็นกระแสของโลกโลกคือมนุษย์ปุถุชนทั้งหลายนั้นย่อมมีจิตหวั่นไหวอยู่ด้วยอารมณ์เหล่านี้ให้พิจารณาดูให้ดีดังนั้นผู้ปฏิบัติธรรมจะเป็นคฤหัสถ์ก็ตามเป็นนักบวชก็ตามก็สามารถฝึกจิตของตนให้ตั้งมั่นอยู่ได้แม้ไม่มากก็น้อยตั้งมั่นไม่หวั่นไหวไปตามกระแสของโลกดังกล่าวมาแล้วนั้นดังนั้นให้พากันรู้จักจุดประสงค์ของการปฏิบัติธรรมถ้าไม่รู้จักจุดประสงค์อย่างนี้แล้วก็ทำใจไม่เป็นนั่นแหละเมื่อรู้จักจุดประสงค์อย่างว่านี้แล้วมันก็มาเพ่งรู้อยู่ภายในควบคุมความรู้สึกอันนี้ให้มันเป็นปกติอยู่ให้มันหนักแน่นไม่หวั่นไหวกับเรื่องดีเรื่องชั่วมากระทบกระทั่งเข้าถ้าฝึกความรู้สึกคือดวงจิตดวงนี้ได้แล้วก็ได้หมดเลยจิตไม่หวั่นไหวซะอย่างเดียวแล้วมันก็มองเห็นทุกสิ่งทุกอย่างเกิดขึ้นแล้วดับไปเกิดขึ้นแล้วดับไปอยู่อย่างนั้นไม่มีอะไรเที่ยงยั่งยืนเลยไม่มีสิ่งใดที่ตนจะบังคับบัญชาได้ตามประสงค์ไม่มีเลยจิตตั้งมั่นแล้วก็รู้เห็นความจริงของสิ่งทั้งปวงที่เกิดขึ้นในโลกนี้เกิดสิ่งใดเกิดขึ้นแล้วจะไม่ดับไปไม่มีอะไรสิ่งที่ไม่เกิดไม่ดับมีแต่พระนิพพานแห่งเดียวเท่านั้นเองนอกนั้นแล้วมีเกิดมีดับหมดเลยผู้มีปัญญาทั้งหลายพิจารณาเห็นอย่างนี้แล้วจึงเบื่อหน่ายการที่จะมายึดมั่นถือมั่นในธาตุทั้งสี่ขันธ์ทั้งห้าหรือรูปธรรมนามธรรมอันนี้อยู่มันก็จะเป็นทุกข์อยู่อย่างนี้แหละเพราะของไม่เที่ยงเมื่อมันไม่เที่ยงมันก็แปรปรวนกระทบกระทั่งกับดวงจิตนี้อยู่เสมอไปเจ็บไข้ได้ป่วยลงร่างกายมันวิบัติไม่ปกติมันก็ไปกระทบกับจิตนี้จิตนี้ก็เป็นทุกข์เดือดร้อนเมื่อจิตถึงจะรู้เท่าก็ตามไม่รู้เท่าก็ตามมันก็รู้ว่าเป็นทุกข์อยู่นั่นแหละเพราะเนื่องจากว่าไอ้ความสุขนั่นมันหมายถึงความสงบนิ่งๆความสุขที่แท้จริงนะนี่แหละความสุขชั่วคราวนั้นมันก็นิ่งเหมือนกันในขณะที่มันมีความสุขนั่นนะแต่แล้วมันไม่ยั่งยืนเมื่อมีสิ่งอื่นกระทบกระทั่งมาแล้วมันก็หายไปความสุขเหล่านั้นนะอย่างนั้นแต่ความสุขที่แท้จริงสุขเกิดจากความสงบจิตสุขเกิดจากการละความยึดถือสิ่งต่างๆในโลกนี้ดังกล่าวมาแล้วนั้นนะเมื่อดวงจิตดวงนี้ไม่ยึดถืออะไรแล้วมันก็ตั้งมั่นอยู่โดยลำพังก็รู้ตัวเองอยู่ว่าไม่ยึดถืออะไรในโลกนี้ ก็รู้ตัวเองอยู่ในปัจจุบันอย่างนี้นี่เรียกว่านิรามิตสุขแปลว่าสุขปราศจากอามิตรแปลว่าสุขปราศจากการอิงอาศัยวัตถุต่างๆในโลกนี้หมายความว่าจิตไม่ได้อาศัยสภาวะธรรมสภาวะธาตุต่างๆในโลกนี้จิตนั้นตั้งมั่นอยู่โดยลำพังมีปัญญารอบตัวอะไรกระทบกระทั่งมาก็รู้อะไรบางเกิดขึ้นก็รู้ว่ามันไม่เที่ยงมันเกิดขึ้นแล้วมันก็ดับไปแต่ว่าความเกิดความดับแห่งสังขารทั้งหลายนี่นะบางสิ่งบางอย่างก็ปรากฏชัดรวดเร็วแต่บางสิ่งบางอย่างมันก็ไม่ปรากฏชัดมันค่อยเสื่อมค่อยวิบัติไปทีละน้อยละน้อยไปเช่นร่างกายอย่างนี้แหละเมื่อเวลายังหนุ่มยังสาวก็ไม่ปรากฏว่าร่างกายนี่มันวิบัติแปรปรวนแต่ที่จริงถ้ามันก็วิบัติแปรปรวนอยู่นั่นแหละแต่มันค่อยเป็นค่อยไปเพราะว่าบุญกุศลหนหลังนั่นนะยังทนุบำรุงอยู่แล้วก็อาหารการบริโภคในปัจจุบันหล่อเลี้ยงไว้ร่างกายอันนี้จึงปรากฏว่ามันไม่สุดทรมดังนั้นพวกหนุ่มสาวทั้งหลายจึงสนุกเพลินกันเต้นสามศอกออกสามวาร้องรำทำเพลงดีซีตีเป่าเขาถือว่าเป็นความสนุกสนานความสุขสบายของหนุ่มสาวก็เนื่องจากมาแต่ร่างกายมันสมบูรณ์โรคภัยยังไม่เบียดเบียนกินได้นอนหลับนี้เองเนี่ยเมื่อจิตนี้มันไม่รู้เท่าไม่รู้แจ้งในร่างกายตามเป็นจริงแล้วมันจึงได้หลงจึงได้เพลินเมาไปอยู่เช่นนั้นแต่ถ้าหากว่าเป็นหนุ่มเป็นสาวก็ดีเป็นเด็กก็ตามนั่งสมาธิแล้วเพ่งจิตคือความรู้สึกนี้ให้สงบตั้งมั่นอยู่ในปัจจุบันได้แล้วมันจะมองเห็นร่างกายอันนี้เปลี่ยนแปลงไปอยู่นั้นไม่ใช่มันยั่งยืนอะไรที่มันพอประทังอยู่ได้ก็เพราะเรามีอาหารหล่อเลี้ยงไว้เท่านั้นเองร่างกายอันนี้ถ้าปราศจากอาหารแล้วร่างอันนี้ธาตุอันนี้มันก็แปรปรวนไปชำรุดทรุดโทรมไปจะเป็นเด็กเป็นเล็กก็ตามเป็นหนุ่มเป็นสาวก็ตามจะเป็นวัยกลางคนก็ตามจะเป็นวัยแก่วัยชราก็ตามอยู่ได้ด้วยอาหารคือข้าวและน้ำถ้าจะพูดให้หมดกระบวนมันก็เรียกว่าจัตตารมหาภูตาแปลว่าสัตว์ทั้งหลายตั้งอยู่ในอาหารสี่กวริงกวราหารอาหารคือคำข้าวและน้ำพัสสาหารอาหารคือความสัมผัสถูกต้องเย็นร้อนอ่อนแข็งร่างกายอันนี้ถ้าหากว่าไม่รู้สึกสัมผัสแล้วมันก็ใกล้ต่อตายแล้วเป็นอย่างนั้นถ้ามันรู้สึกสัมผัสดีอยู่นี่มันก็ยังไม่ตายสัญเจตนาอาหารอาหารคือความคิดความคิดของจิตนี่ก็เป็นอาหารประเภทหนึ่ง เหมือนอย่างอาหารหล่อเลี้ยงร่างกายนั่นแหละถ้าไปรับประทานอาหารที่มันแสลงกับธาตุเข้าไปธาตุร่างกายอันนี้ก็แปรปรวนเจ็บปวดทุกขเวทนาถ้ารับประทานอาหารที่ไม่เป็นภัยไม่เป็นพิษต่อร่างกายร่างกายอันนี้ก็สุขสบายดีเป็นปกติมีกำลังวังชาดีฉันใดจิตก็เป็นเช่นนั้นถ้าคิดดีคิดเป็นบุญเป็นกุศลคิดให้ถูกทางแห่งคำสอนของพระพุทธเจ้าที่ท่านเรียกว่าสัมมาทิฏฐินั่นคือว่าคิดดูเห็นร่างกายอันนี้ประกอบไปด้วยทุกข์ตั้งแต่เกิดมานั่นจนถึงเข้าสู่วัยเด็กวัยหนุ่มวัยสาววัยกลางคนถึงวัยแก่ชราเหล่านี้มันก็ล้วนแต่เป็นทุกข์ทั้งนั้นเลยทุกข์เพราะมันไม่เที่ยงอย่างนี้แหละมันยักย้ายผันแปรอยู่เสมอดังนั้นดวงจิตที่อาศัยอยู่ในร่างกายอันนี้นะจะเป็นวัยไหนก็ตามถ้าหากว่าผู้ทำใจสงบแล้วเพ่งพิจารณาดูแล้วก็ต้องเห็นว่าเป็นทุกข์ทั้งนั้นเลยเป็นหนุ่มเป็นสาวก็ลองอดอาหารลองดูสิอย่าเอาอาหารหล่อเลี้ยงมันเลยร่างกายอันนี้นะสักวันสองวันเนี่ยเราจะได้เห็นว่าร่างกายนี่มันชุดโทรมลงไปแล้วก็เห็นได้ว่าโอ้ร่างกายนี่มันเป็นอยู่ด้วยอาหารแท้ๆนั่นเนี่ย ความคิดทางจิตใจเมื่อมันเป็นบุญเป็นกุศลมันก็มีความสุขใจเช่นนั้นแหละถึงว่าความคิดดีเนี่ยเป็นอาหารอันอร่อยของจิตใจแล้ววิญญาณอาหารอาหารคือวิญญาณทางตาทางหูทางจมูกทางลิ้นทางกายทางใจวิญญาณความรู้เหล่านี้ก็เป็นอาหารของชีวิตถ้าวิญญาณเหล่านี้ดับก็หมายถึงตายเท่านั้นเองนั่นแหละให้คิดดูให้ดีชีวิตของมนุษย์และสัตว์ทั้งหลายเนื่องอยู่ด้วยอาหารสี่ดังกล่าวมานี้ดังนั้นลองมาพิจารณาดูอาหารสี่ประเภทเนี่ยก็ล้วนแต่ไม่เที่ยงทั้งนั้นเลยข้าวน้ำก็ไม่เที่ยงสัมผัสความถูกต้องเย็นร้อนอ่อนแข็งก็ไม่เที่ยงสังเกตดูให้ดีหน่อยหนึ่งก็สัมผัสความร้อนหน่อยหนึ่งก็สัมผัสกับความหนาวหน่อยก็สัมผัสกับความเจ็บความปวดหน่อยก็สัมผัสกับความสบายเย็นสบายไม่มีสัมผัสอันใดที่จะเที่ยงยั่งยืนอยู่ได้ในร่างกายจิตใจอันนี้ไอความคิดก็เหมือนกันความคิดจะคิดดีก็ตามคิดชั่วก็ตามคิดขึ้นมาแล้วมันก็ดับไปดับไปแต่ว่าผลมันแตกต่างกันเท่านั้นเองถ้าคิดชั่วนั่นจิตใจมัวหมองเป็นทุกข์มากถ้าคิดดีคิดเป็นบุญกุศลจิตใจก็ผ่องใสเบิกบานแต่ความคิดได้มันก็ดับไปเหมือนกันไม่ใช่มันยั่งยืนอ้าวถ้าเช่นนั้นบุญกุศลมันจะมีเหลือเลยในจิตหรือถ้าคิดเป็นบุญกุศลขึ้นมาแล้วก็ดับไปดับไปอย่างนี้มีเหลืออยู่ความคิดที่เป็นบุญเป็นกุศลนั้นมันเป็นอุบายชำระกิเลสอันหุ้มห่ออยู่ในจิตใจนี้ออกไปนั่นแหละเมื่อมันทำหน้าที่ของมันกำจัดกิเลสอย่างใดอย่างหนึ่งออกไปแล้วมันก็ดับไปความคิดอันนั้นนะ แต่ที่สิ่งที่ยังอยู่ก็คือจิตที่บริสุทธิ์นั่นแหละเป็นตัวกุศลเป็นตัวบุญตัวกุศลให้เข้าใจดังนั้นผู้ใดเข้าใจถูกอย่างนี้แล้วก็จะไม่เดือดร้อนกับความคิดความนึกอันนั้นเลยถึงแม้ความคิดมันจะดับไปแต่ความรู้มันยังอยู่ความรู้อันเป็นธรรมเป็นบุญเป็นกุศลก็ยังอยู่นี่แหละแต่ว่าความคิดชั่วนั้นน่ะหากว่าใจมีปัญญาฉลาดแต่เผลอคิดชั่วไปพอรู้ตัวแล้วก็กำหนดละมันเลยเมื่อกำหนดละมันไม่คิดมันส่งเสริมมันมันก็ดับไปเมื่อความชั่วนั้นที่เป็นบาปอกุศลดับไปความรู้สึกคือดวงจิตนี่มันก็เป็นปกติอยู่ได้มันก็ไม่เศร้าหมองไม่ขุ่นมัวไม่เดือดร้อนอะไรนี่แหละที่พระพุทธเจ้าสอนให้เพียรพยายามละบาปให้เพียรพยายามบำเพ็ญบุญกุศลให้เกิดมีในตนให้พึงเข้าใจอย่างนี้ไอ้กิเลสบาปธรรมเหมือนกับเชื้อโรคอยู่ในกายเมื่อได้หมอตรวจดูพบสมุฏฐานของโรคแล้วหมอก็ปรุงยามาแนะนำให้คนไข้รับประทานคนไข้รับประทานลงไปแล้วถ้ายานั้นมันเหมาะกับโรคนั้นมันสามารถกำจัดโรคให้ถอนตัวออกไปจากร่างกายนี้ได้พอโรคนี้ถอนตัวออกไปจากร่างกายนี้แล้วไอ้ยานั้นมันก็หมดฤทธิ์ไปในตัวมันก็หายไปแล้วผลที่ได้รับคืออะไรผลที่ได้รับก็คือร่างกายกระชุ่มกระชวยหายโรคหายภัยคล่องแคล่วไปไหนมาไหนก็ดีกินก็ได้นอนก็รับนี่เรียกว่าไอ้ผลแห่งการหายจากโรคของร่างกายชั้นใดผลแห่งการที่จิตใจมาละกิเลสออกจากหัวใจด้วยการสั่งสมบุญกุศลเอาบุญนี้เป็นตัวยาสำหรับกำจัดราคะโทสะโมหะอันมันหมักดองอยู่ในใจนี้ออกไปเมื่อกิเลสเหล่านี้มันเบาบางออกไปจากจิตเท่าไหร่จิตนี้ก็ปลอดโปร่งก็สบายก็ไม่มีกังวลไปในอดีตอนาคตอะไรเลยนี่แหละขึ้นชื่อว่าบุญกุศลแล้วมันก็เหมือนกับตัวยาอย่างนั้นอันนี้แต่มันเป็นยารักษาโรคจิตเมื่อกิเลสมันสงบเบาบางลงไปหรือว่ากิเลสมันหมดไปไอ้บุญกุศลมันก็ดับไปตามกันมันก็เหลือแต่จิตอันบริสุทธิ์เท่านั้นเองความมุ่งหมายของการปฏิบัติธรรมในพุทธศาสนานี้ก็เพื่อสร้างบุญสร้างกุศลให้เกิดขึ้นในจิตใจแล้วบุญกุศลนั้นมันจะทำหน้าที่กำจัดอาสวะกิเลสน้อยใหญ่ออกไปจากจิตใจโดยตรงมันเป็นอย่างนั้นเราไม่ต้องไปอ้อนวอนบังคับให้บุญกุศลอันนั้นกำจัดกิเลสออกจากจิตใจให้หมดไปสิ้นไปไม่ต้องอ้อนวอนเมื่อสร้างบุญกุศลให้เกิดขึ้นในใจแล้วบุญกุศลมากันทำหน้าที่ของมันเหมือนกับบุคคลป่วยแล้วรับประทานยาเข้าไปถึงกระเพาะลำไส้แล้วไม่ต้องไปอ้อนวอนให้ยานั่นนะไปกำจัดโรคในร่างกายแต่อย่างใดยามันทำหน้าที่ของมันเองโรคมีอยู่ตรงไหนยามันก็ไปกำจัดโรคที่ ซึมซาบอยู่ในร่างกายนั้นออกไปก็ฉันนั้นแหละขอให้เข้าใจดังนั้นเมื่อเข้าใจอย่างนี้แล้วก็สมควรที่จะจดจำอุบายเหล่านี้ไว้แล้วประพฤติปฏิบัติตามก็จะประสบความสุขอันเป็นแก่นสาร